نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما لي لا أعبد الذي 23वां पारा है और हम सूरत यासीन की आयत नंबर 13 से शुरू करेंगे। चलिए अब वो हम कर चुके, अब हम आगे चलेंगे। आगे देखते हैं आयत नंबर 28 से। वमान सलना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनजिलीन। इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चिंघाड़ थी, वो तो जोर की चीख थी, यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। या हसरतन अली बात, हाय अफसोस इन बंदों पर। जब भी कभी कोई रसूल इनके पास आया जब कभी भी कोई रसूल इनके पास आया उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। इसको नेगेटिव किस मानों में बोला तो मैं उसी तरह बोलती हूँ। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। ये थी आयत नंबर 28 से 32, 28 से 32। इसको अनवान लिखिए, हक वाले को झुटलाने के बाद क्या होता है। इन आयात में उसी का तذکرہ था। किसी के पास कोई हक आए और वो उसको ना माने, ये उसके पूरे इख्तियार में है, लेकिन हक की दावत को झुटलाने के बाद बंदे के साथ जो हालात होंगे वो उसके इख्तियार में नहीं होते, और वो बस कभी चीख और चिंघाड़ की सूरत में होते हैं, और कभी वो तूफ़ान नूह की सूरत में होते हैं, और कभी वो कौम आद पे चलाई जाने वाली हवाओं की सूरत में होते हैं। पिछली सारी कौमों के हालात देखते जाएं तो आपको इस बात की दलील मिलती जाएगी कि वो लोग जो हक और सच को झुटला दें फिर वो दुनिया में ज़्यादा दिन रह नहीं पाते। अब कुछ निशानियां कायनात में से। वायतुल्लहुमुल अर्दुल मैता, और उनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन में है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और उससे गल्ला निकाला और जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग इसके फल खाएं, और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी खलकल अज़्वाज कुल्लहा, वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो जमीन की उगाई हुई चीजें हों ख्वाह खुद इनके नफूस हों, खुद वो चीजें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात में है, इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्रर रहा है वो इसी पर चलता रहता है, और ये है मुकर्रर करदा गाले बाइल मल्लाह का, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वो लौट कर एक पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। लशम्सु यंबगी लहा अंतुद्रिकल कमर, ना आफ्ताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं। ये थी आयत नंबर 33 से 41, 33 से 40, 33 से 40। इन आयतों का टॉपिक है निशानियां हर सू फैली हैं, आंखें तो खोलो। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम दिन रात देखते हैं, लेकिन हम इन निशानियों से कम ही सबक लेते हैं। इन आयतों के सुनने के बाद अमल की बात यही है कि इनमें से किसी भी चीज़ को देखें तो उस पर थोड़ा सा गौर करें। यहाँ एक चीज़ को हाईलाइट करवाना चाहूँगी, वल कमर कद्दर ना हो मनासिल हत्ता आद अकल और जून अल कदीम। चाँद की बात है, चाँद के मुख्तलिफ मरहले होते हैं, आपको इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे एक बाद में, कि जिसमें चांद की मुख्तलिफ हालतें हैं। ये वो निशानी है जिसके लिए आपको किसी सेटेलाइट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अगर आप 1 महीना चांद को देखना शुरू कर दें, हर रात के चांद को, तो आपको पता चलेगा कि ये 14वीं का चांद, एक खजूर की मुड़ी हुई टहनी यानी पतले से चांद की शक्ल में कैसे ढला। कोई है ना जिसको मोड़ है? तो जो चांद इतना बड़ा हो कि अल्लाह के हुक्म पे छुप जाता है कुछ दिन तक, तो हम अपने चांद जैसे चेहरों को अल्लाह के लिए क्यों नहीं छुपा सकते? इस कायनात से इताअत सीखनी है। सूरज इतना गर्म है, गुस्से से भरा हुआ है, अल्लाह जब उसको कहते हैं डाउन इट, नीचे हो जाओ, वो नीचे हो जाता है। हम जब गुस्से में आते हैं तो हम क्यों नहीं अपने आप को ठंडा करते? आप इस कायनात को अपना उस्ताद बना लें, आपके मिजाज में बहुत ठहराव आने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी किस्म की निशानियाँ जो आयात तस्कीर होती हैं, बिल आला इल्ला, अल्लाह की निशानियाँ, बड़े बड़े दिनों की निशानियाँ, उसी में से एक की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। वायतल्लहुमन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, हज़रत नूह की कश्ती की तरफ इशारा है। और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहते तो इनको डबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता और ना वो बचाए जाते, ना वो बचाए जाएं। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फ़ायदे दे रहे हैं, और इनसे जब कभी कहा जाता है अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती कि जिससे ये बेरुखी ना बरतते हों, और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ खर्च करो तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला खुद चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वो कहते हैं ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। मा यंजुरून इल्ला सैहतन वाहिदा, इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतज़ार है जो इनको आप पकड़ेगी और ये बाहम लड़ाई झगड़े में होंगे। फला यस्ततियून तौसियतं वला इला अहलिहिम यरजियून, इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। क्या होगा? व नुफिख फिस सूर फैज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, तो सूर के फूके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। जुबान पे क्या बात होगी? कालू या वैलना मम बअसना मिम मरकदिना, कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। क्या कहा जाएगा? हाज़मा वादर रहमान वसदकल मुरसलून, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और लोगों ने सच सच कह दिया। कैसी होगी ये? इनका नतिल्ला सैहतं वाहिदा, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और क्या होगा उसके बाद? अब इसके बाद आप इमेजिन करें। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा, तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो कुछ तुम किया करते थे। चंद सेकंड सोचें, जब हमें ये जुमला सुनने को मिलेगा तो हमारे सामने कौन से अमल होंगे, जो सोचे हुए थे या जो किए हुए थे? अच्छे अमल करने वालों का क्या मामला होगा? इन्ना असहाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, लेयर मूड में हैं। वो और इनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और जो कुछ भी वो तलब करेंगे वो दिए जाएंगे। और भी वो कुछ जो वो तलब करेंगे, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इनको सलाम कहा जाएगा। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अकबर। सोचे जरा, मैं होंगी वहां। हम सूरह यासिन कितनी कसरत से पढ़ते हैं और पढ़ते मरने वालों पे, और ना पढ़ने वाले को समझ आ रही होती है, और जो जा रहा है अगर उसके सामने हकीकत खुल भी गई है तो अब अमल का वक्त ख़त्म। मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी, उनको किसी ने कहा कि आप, मैं आखिरी दिन के प्रोग्राम में आने का प्लान कर रही हूँ, तकमीलुल प्रोग्राम पे आऊँगी। अच्छा, मैंने भी ये बात सुनी, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा बॉदर नहीं करती जो कोई कर रहा है। लेकिन किसी ने उनको जो बात कही, मैं उस पर बाद में भी सोचती रही। उन्होंने कहा कि देखिए, आप आखिरी दिन ना आए, आप उससे भी एक आध दिन पहले आ जाए। क्यों? कि सुनने के बाद अगर आपका दिल चाहेगा कि मैं और सुनूं, तो आपके पास कोई एक दिन और 2 दिन मौका तो हो। अगर आप आखिरी दिन आएंगी तो आपको हसरत होगी। मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मुझे उनकी बात से बहुत खुशी हुई कि जब हमें कोई नेमत आखिरी दिन मिलती है ना, फिर हम कहते हैं हाय मैंने मिस कर दिया, आई मिस्ड इट। थोड़ा सा कुछ हिस्सा होता, कुछ ही मैं ले लेती, कुछ तो लेती। कौन, बहुत सारे लोग पूरी चीज़ नहीं ले पाते, तो क्या हुआ, जो मिल गया उसके आगे ले ले। पूरी रोटी नहीं मिलती, आधी तो मिल जाती है ना। इसी तरह क़यामत के दिन इंसान को हसरत होगी अपने आमाल पे, और इंसान देखेगा कि मैंने क्या किया। अल्लाह ताला ने कहाँ क़यामत के मनाजिर को उठा के हमें जन्नत में सैर करा दी। आयत नंबर 41 से 58 थी ये। आप लिखिए जन्नत के बाद की एक तस्वीर। अभी हमने आधी देखी है, असल में अधूरी तस्वीर है ये। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए गुनागारो आज तुम अलग हो जाओ। ये है दूसरी तस्वीर। क्या इनको कहा जाएगा? अब एक एक जुमले को अपने दिल पे महसूस करें। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे कौल और इकरार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना, सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? हाजिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तूअदून, यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। क्या होगा? अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम, क्यों, बिमा कानू यक्सिबून। हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे, और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे, और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। देखिए जरा अपने हाथों को, अपने कदमों की तरफ देखिए, कितना सजाते और कितना संवारते हैं। कितनी फिक्र है हमें इनकी, कल क्या होगा, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर ये किसी पे ना हक उठे तो ये हाथ हमारे खिलाफ होंगे, नहीं कहेंगे इनके कितने हमने मैनीक्योर और पेडीक्योर कराए, कितनी क्यूटेक्सिस लगा के हमने इनको संवारा, कितनी देर इनको गर्म पानियों में डुबोया, कितने घंटों इनकी केयर पे लगाए। ये बोलेंगे अल्लाह हाँ, ये उठे थे हराम पे, ये गलत चीज़ों को टच किया था इन उंगलियों ने, ये कदम गए थे गलत तरफ, ये जुबानें बोली थी लोगों के खिलाफ गलत। जिसको ये शऊर आ जाए, उसकी ज़ुबान किसी के बारे में कोई एक ना समझी का जुमला बोल सकती है। सिर्फ कमेंट, सिर्फ सुनी सुनी बातें, सिर्फ दूर से उड़ती हुई बातें। और जब इंसान के पास सच्चा कलाम आता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा डर जिससे लगता है वो इंसान का अपना आप होता है। अल्लाह करे कि अब हमारा वो वक्त आ चुका हो, हम सबसे ज़्यादा अपने से डरने वाले बन जाए। फिर इंसान को सबसे ज़्यादा फिक्र लगती है तो अपनी लगती है। अल्लाह करे अब हमें अपनी फिक्र लग जाए। इंसान सबसे ज़्यादा खैर देने वाला होता है तो अपने आप को देने वाला होता है। अल्लाह हमें ये खैर अपने आप को देने वाला बना दे। आगे क्या होगा? वलौ नशाउ लतमसना अला युनिहिम फस्तबकु सिरात, अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता। यानी वो आंखें जो हिदायत के रास्तों से दूर थी, अल्लाह उनकी आंखों को दुनिया में भी रोशनियों से महरूम कर सकता था, फिर अंधों की तरह टाबक टोइयां मारते, रास्ता ना दिखता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ना वो चल सकते और ना लौट सकते। ये सूरतें अगर आईना हो तो हम सब अपने आप को देखें, अभी नहीं देख सकते तो बाद में देखिएगा जब कंघी कर रहे होंगे, जब भी आपको आईना देखना पड़े तो ज़रूर देखिएगा और पूछिएगा कि ये चेहरा जिसको इतना सजाने और संवारने के लिए मेरी सारी कोशिशें थी, कल क़यामत के दिन क्या होगा? लमसख ना हो, मसख कर दिया जाएगा, आंखें हट जाएंगी, कान हट जाएंगे, अल्लाह अगले हिस्से को पीछे कर देगा, पिछले को आगे कर देगा। और दुनिया में भी नेकी को छोड़ के शक्लें मसख होती हैं, उनके ऊपर से चमक ख़त्म हो जाती है, कोई उसके अंदर खैर नहीं आती। आगे एक जगह मैंने आपको कोट करानी थी चीज़, कि शराब का एक असर जो इंसान के जिस्म पे आता है ना, वो ये कि उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। आप कभी सीधे सादे मुसलमान बुज़ुर्गों को देखें और ऐसे नॉन मुस्लिम बड़ों को देखें कि जो अपनी ज़िंदगी खुराफात का शिकार कर चुके होते हैं, आपको दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। जितना इंसान अपनी ज़िंदगी में नेक होता है ना, उसका बुढ़ापा उतना खूबसूरत होने लगता है, और जो इंसान ज़िंदगी में जितना गलत चीज़ों में पड़ता है ना, उसका बुढ़ापा जो है वो देखने से कराहत आती है। बाद दफ़ा मैं देखती हूँ जो लोग सारी ज़िंदगी प्लकिंग करवाते हैं, तो बाद में उनकी ये जो स्किन होती है ना, ये पूरी लटक के आंखों के ऊपर आ जाती है, पूरा जिस्म नुच जाता है। और ख़ास तौर पे जब इंसान केयर ना कर सके, बाज़ तो माशाल्लाह बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ते अपना आप सही रखना, लेकिन बहरहाल ये कि जब इंसान ये काम ना कर सके तो फिर क्या होता है? कोई हंसने की बात नहीं है इसमें, ये रोने का मुकाम है। ये थी आयत नंबर 59 से 67। इनका टॉपिक है कुछ तो अपने बारे में सोचो। दूसरों को सोचते रहते हैं, अब अपने आप को सोचना है। फिर फरमाया वमन नुअम्मिर हुनन किस खुफिल खल्क अफला याकिलून, और जिसे हम बूढ़ा कर देते हैं, इसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? ये है आयत नंबर 68। इसका टॉपिक लिखिए बुढ़ापा, सेकंड चाइल्डहुड। इंग्लिश में है, उर्दू में कैसे लिखेंगे? बुढ़ापा दूसरा बचपन। इंग्लिश में बुढ़ापे को सेकंड चाइल्डहुड कहते हैं, इंसान दोबारा बच्चा बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको एक ऐसे दिन के आने से पहले उसका शऊर दिला रहे हैं कि जब हम बिल्कुल कूड़ा बन चुके होंगे, कोई कशिश हमारे अंदर नहीं रहेगी, उलट फेर हो चुका होगा हमारी ज़िंदगी का, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, सुनना छूट चुका होगा, आवाज़ लड़खड़ाएगी, गर्दन झुकने लगेगी, कमर में एक दोहरापन आ जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा सोचो तो सही कि हम इंसान को कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते हैं, फिर भी नहीं समझते। तुम्हें समझ नहीं आती एक लंबी उम्र के बाद तुम्हें कहाँ ले जाता है अल्लाह ताला, फिर दोबारा बच्चे बन जाते हो, आगे फिर आएगी इसके ऊपर बात। अगर सिर्फ हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले बूढ़ों को देख लेना और उसको अपने नाम के साथ जोड़ लें, कल मेरे साथ ये होने वाला है, तो हमारा दिल जो है ना वो बदलने लगेगा। अब देखिए कि पीछे आप पूरी सूरह यासीन का एक मिजाज समझ रहे हैं, कितने तदब्बुर का अंदाज है। अल्लाह ताला एक एक निशानी पे बात करके आगे बढ़ा देते हैं। पीछे नबियों की बात थी जिन्होंने बात की, लोगों ने छुटलाया कहा तुम मनहूस हो, तुम बहुत बहुत बुरे हो, क्यों? तुम्हारी तालीमात से हमारा फन ख़त्म हो गया, हमारी ज़िंदगी की रौनकें कम हो गई, और ये हो गया और वो हो गया, और बीच में अल्लाह ताला ने कायनात की निशानियां दिखा दी कि देखो ये सूरज इतना बड़ा है अल्लाह के आगे झुक रहा है, ये ज़मीन जो अपनी असल से बेनूर है इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो रोशनी आती है, इसी तरह दिल की बेनूर जगह पे जब हिदायत का नूर चल जाता है ना तो तब्दीली आती है। और मैं सोचती हूँ कितनी ज्यादती है जब हम इन सूरतों को सिर्फ मरने वालों के लिए पढ़ें, जीने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी और हम अपने आप को वहाँ लाना चाहते हैं। आपको पता है कि ये सूरज जो इतना बड़ा है ना, ये 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, यानी आप पिछले अगर अपने यहाँ बैठने के वक्त को सेकंड्स में लें और उस सेकंड्स को 20 किलो पर माइल से लें, तो आप इस पूरे सोलर सिस्टम में आप इतना सफ़र कर चुके हैं पिछले तकरीबन 1.5 घंटे में या 2 घंटे में। इतना बड़ा सूरज रब की तरफ घूमता है, हम क्यों नहीं घूमते? और आपको पता है, शायद हैरत होगी सुन के, आज की साइंस ने तो कहा ये बेजान चीज़ें भी घूम रही हैं। ये जो जिस टेबल पे आप अपनी चीज़ें रख के बैठे हैं ना, ये सुबह से आपको तो सीधा लग रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है। कुल्लू यस्बहून, घूम रहे घूम रहे। हमें क्या सबक दिया जा रहा है? तुम क्यों सोए हुए हो? तुम क्यों साए हुन नहीं बनते? तुम्हारी जिंदगी में जमूत क्यों आ गया? तुम क्यों इस जमीन के साथ चले गए और फिर सूर फूकने का मंजर दे दिया? तुम्हारे विल पावर के खत्म होने का वक्त खत्म। एक घंटी बजती है ना, एंड, डन डन डन, छुट्टी। क्या जो चॉइस दी थी ना, इख्तियार, वो खत्म। और हम इस सूरत को उस वक्त पढ़ते हैं जब हमारी घंटी बज चुकी होती है। अब नतीजे का इंतजार करो, अब देखो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, उसके ऊपर गौर करो। वमा अल्लमना हुश्शेरा, ना हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके लायक है, वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है। क्यों? लियुनज़िरा मन कान हय्यन वयहक्कल क़ौलु अलल काफिरीन, ताकि हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपनी हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए, और इन मवेशियों को हमने इनका ताबे फरमान बना दिया, जिनमें से बास तो इनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त ये खाते हैं। इन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें भी, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि वो इनकी मदद की ताकत ही नहीं रखते। लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। बस आपको इनकी बात गमनाक ना करे, हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। अवलम योरल इंसान, क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसको नुतफे से पैदा किया? फिर यकायक वो सरीख झगड़ालू बन बैठा, और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, मैं युखिलेजाम वही यरमीम, कौन है जो इन गली सड़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? इसको जवाब दो, कुल युखी हल्लजी अनशाहा अव्वल मर्रा, आप कह दीजिए इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया। क्यों? इसलिए कि वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, वही तो पैदा करने वाला दाना व बीना है। कुदरत कितनी है उसकी, ताकत कितनी है, इसका जवाब आ गया है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देता है, तो उसको इतना फरमा देना काफ़ी है कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून, फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैय व इलैही तुरजाऊन, बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 69 से 83, 69 से 83 इन आयत के टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है मवेशी तुम्हारे लिए मुसख्खर हैं, तुम रब के आगे झुक जाओ। अल्लाह ताला ने जानवरों की मिसाल पेश कर दी। आपको कभी मौका मिले ना, ईद की छुट्टियों में चलें, आप ज़रूर कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ या अपने दोस्तों, जो भी लोग मिलके जा सकें, किसी फॉर्म में जाएं, फिर फिर एक एक गाय भैंस के सामने खड़े होके उसको इन नजरों से देखे, गर्दन झुकी हुई, सर नीचे, आजिज, और जो खाएगी उसको भी देखें, और जो साथ आप लेके जाएंगे अपने खाने के उसको भी देखिएगा, और जो चारे को खा के वो दे रही है इस कायनात को वो देखिएगा, और जो हम इतने आला इतनी आला चीज़ों को खा के हम कायनात को दे रहे हैं वो भी देखिए। हम ट्रैश देते हैं लोगों को, गंदगी देते हैं, बू देते हैं, उसको डिस्पोज करने में इतना माल लग जाता है, और जानवर हमारी वही डिस्पोज चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खा के बेहतरीन दूध देती हैं। आपको पता है कि शुक्र किसको कहते हैं? कि गाय को थोड़ा चारा भी दिया जाए तो वो दूध ज़्यादा दे। और इंसानों के लिए शुक्र क्या है? कि अल्लाह उसको थोड़ी भी नेमतें दें तो वो इबादत और अल्लाह की हुक्म को मानना ज़्यादा करें, इताअत ज़्यादा करें। इसी को देख लेंगे कि हम कितना शुक्र करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका, तुम उसके कुन के मोहताज हो। इसको हाईलाइट कर लें, आयत नंबर 82 है ये। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। जिसको अल्लाह ताला के साहिबे कुन का यकीन आ जाता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी में मायूसी नहीं रहती। वो कोई भी काम करता है या कोई चीज़ मुश्किल सोचता है तो क्या सोचता है? कि अल्लाह मैं तेरे इस कुन की मिसाल हूँ, पीछे से ऑन तेज़ कर दीजिए, मैं तेरे कलमाए कुन की मोहताज हूँ। तो कुन कहेगा बीमारी सेहत में बदल जाएगी, तो कुन कहेगा नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, तो कुन कहेगा गुमराह शख्स हिदायत की तरफ चल पड़ेगा। ए अल्लाह तो कुन कह दे। तो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह जो बातें अभी तक हम दीन की नहीं सीख सके या जिन बातों को सुनने के बाद अभी तक अमल नहीं कर सके, आज तो उस पर कुन कह दे, और उस कुन को फिर सुन के हमें उसको मानने की तौफीक भी अता फरमा। बड़ी अच्छी सी दुआ करें सूरत यासीन के पूरे होने पे, कि अल्लाह ताला हमें तदब्बुर की तौफीक दे। इंशाल्लाह जो आपको करवाया जाएगा कोर्स अगला यहाँ, उसमें आपको सूरह यासीन तफसील से पढ़ाई जाएगी, फिर आप देखेंगे कि आपको एक नई सोच मिलेगी सूरत के साथ कि क्या कुछ इसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। जी नज़रत, आप प्लीज़ थोड़ा सा पीछे से माइक इनके लिए तेज़ कर दें। जी जी मरने वाले के बाद के मरने वाले के पास, जी आपकी आसनुल बयान में इसका जवाब मौजूद है। आप सूरह यासीन के बिल्कुल आगाज में इसको बाद में जाके देखेंगे तो उन्होंने थोड़ी सी बात इस पे की है। बहुत सारी बातें जो लोग कह देते हैं वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है? बात लोग इसको कुरान का दिल भी कहते हैं, ठीक है? चलिए अगली सूरत को शुरू करते हैं, सूरत सॉफात। जी ठीक है, मेरा हेल आवाज़ तो बहुत सही है, क्योंकि और तेज़ करते हैं ना तो उसके बाद जो होता है। और साइमा आप बात सुनिएगा, किधर है साइमा? नीचे, अच्छा इधर से कोई भी इधर है। रिजवान आप आइए, या आप इसको निकाल के, ये इसकी बैटरी का स्विच निकालिए, बैटरी, और दूसरी तरफ ले दें। क्या मिस हुआ? आखिरी सा नहीं किया हमने? सूरत का, अच्छा जी, ओके ओके ओके, ठीक है मैं समझ गई इंशाल्लाह ताला। चलिए जी सूरत सौफात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد। थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको, जज़ाकअल्लाह खैर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, थोड़ी सी तेज, कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तिलावत करने वालों की। यकीनन तुम सब का माबूद एक है। कौन? आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों और मशरिकों का रब वही है। हमने आसमाने दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शयातीन से। आलमे बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं और भगाने के लिए और इनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक आध बात उचक ले जाए तो फौरन ही इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। ये थी आयत नंबर 1 से 10, 1 to 10। इसका उन्वान है फरिश्तों से तंजीम सीखो, और दूसरा टॉपिक है इसका अल्लाह ने जीनत रखी मगर बामकसद। पहली बात करूंगी इस सूरत के नाम और इन आयात सवाफात पे। सवाफात सफ़े बांधने वाले। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरिश्तों की इस खूबी को रखा कि फरिश्ते सफ़े बांधते हैं, और सफ़ बांधने की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी सूरत 28वें पारे में सूरत सफ़ के नाम पे मौजूद है। हमें ये बात क्या सिखाती है कि महज़ब कौमें जो होती हैं ना, वो सफ़े बांधती हैं। देखिए, सफ़ बांधना, कितार बनाना, रोज में रहना, ये इस बात की दलील है कि आप दूसरे को उसका हक देना चाहते हैं। जो बंदा मुतकब्बिर होता है ना, जो हर जगह अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहता है, वो सफ़ की केयर नहीं करता। जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है ना, तो वो बजाय इसके कि सफ़े बांध के दूसरों को उनका हक देकर खुश हों, वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि देखा, पीछे से गई थी, पहले लेके आ गई हूँ, मुझे दो, मैं लेके आती हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो इतनी देर इंतज़ार करती। मैंने एक कोनी मारी, अगला पीछे हो गया, मैं आगे चली गई। आपने कोनी मार ली, किसी को नहीं पता चला, वो शरीफ होगा, उसने कहा आप आगे आ जाएं, लेकिन कल क़यामत के दिन उस कोनी का जवाब देना पड़ेगा। हकदार का हक मरता है। हम देर से आते हैं और बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पहले आने वालों का हक मारते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इतना खूबसूरत सबक दिया कि जिसको अगर आज की उम्मत मुस्लिम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो लोग इसकी कदर करें। और मैं सोचती हूँ कि जब लोग खाना काबा में नमाजियों की सफ़ों को देखते होंगे तो दिल पे एक रोब तो तारी होता ही होगा, लेकिन यह रोब ज़ायल हो जाता है जब अब मुसलमानों से उनका इंटरेक्शन होता होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम फरिश्तों की तरह सफ़े बांधा करो। वो बांधते तो हम क्यों नहीं बांधते। दूसरी चीज़ सितारों की बात थी, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। ये सितारों का एक दूसरा मकसद है तख्लीक का, खूबसूरती के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती भी रखी है ना, उसके अंदर भी एक मकसद है। इसी तरह औरत को अगर खूबसूरती दी है ना, तो मकसद है कि उसके शौहर को उसमें कशिश महसूस हो। कोई भी जीनत इख्तियार करे ना, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर इस जुमले को याद कीजिएगा कि क्या इस जीनत का कोई मकसद है। बात तो हमारी जीनत पे असल चीज़ से ज़्यादा उठ जाता है। मिसाल दूंगी कि आप खाना पकाते हैं, खाना पकाने में ख़र्चा आता है, कोई बात नहीं क्योंकि आप खाएंगे, लेकिन आप उसको सजाने में सिर्फ इतना खर्च कर दें कि सिर्फ उसको उठा के बाद में साइड पे कर देना है कि ये आपकी आंखों को अच्छा लग रहा था, तो वो कोई खूबसूरती नहीं होती। आप आर्टिफिशियल चीज़ों को लगाने के बजाय अगर कोई फ्रेश वहाँ चीज़ लगा दें जो बाद में कोई खा भी ले, तो इंशाल्लाह उससे आपको भी फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं आयत नंबर 11 से 11। इन काफिरों से पूछो कि क्या इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है, या इनका जिन्हें इनके अलावा पैदा किया। हमने इंसानों को लेसदार मट्टी से पैदा किया, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो ये मानते ही नहीं, और जब किसी मौजज़े को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू ही है। क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे, फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? जवाब दीजिए हाँ, तुम जलील भी हो जाओगे। वो तो सिर्फ एक जोर की झिड़की है कि यकायक वो देखने लगेंगे। फइन्नमा हिय जजरतुन वाहिदा फइज़ा हुम यन्ज़ुरून। वो तो सिर्फ एक जोर की झिड़की है कि यकायक ये देखने लगेंगे और वो कहेंगे, हाय हमारी खराबी, यही जजा सजा का दिन है, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे जालिमों को और इनके साथियों को, और जिन जिन की वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते थे, इन सबको जमा करके इनको दोजख की राह दिखा दो और इन्हें ठहरा लो, इसलिए कि इनसे ज़रूरी सवाल किए जाएंगे। मा लकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हो गया कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वो सब के सब आज फरमाबरदार बन गए, वो एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, ये सवाल जवाब सुनने के काबिल हैं। कहेंगे कि तुम तो हमारे पास दाईं तरफ से आते थे, वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमानदार ना थे और कुछ हमारा जोर तो तुम पर ना था, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं, बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद ही गुमराह थे। फ़इन्नहुम यौम इज़िन फ़िल अज़ाबी मुश्तरिकून, सो अब आज के दिन तो सबके सब अजाब में शरीक हैं। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। कौन गुनाहगार? ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे, क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नौसुबिल्ला। नहीं नहीं बल्कि नबी तो हक यानी सच्चा दीन लेकर आए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो, तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। ये थी आयत नंबर 11 से आयत नंबर 11 से 39, 11 to 39। इन आयतों का टॉपिक है क़यामत को झुठलाने वाले उस दिन झुठला ना पाएंगे। देखिए कि अल्लाह के नबियों के ज़रिए से हमेशा हक निकलता है, ये हक लोगों को अच्छा नहीं लगता, झुटलाने लगते हैं और बड़ी बड़ी हकीकतें जो कल सामने पेश आने वाली है उसको झुटलाने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मनाजिर रख देते हैं कि वो लोग जो दूसरों के कहने पे भटकते हैं, कल क़यामत के दिन इस चीज़ पे हसरत का इजहार करेंगे कि हम तुम्हारे पीछे क्यों लगे। और ये बात पीछे भी कई जगह गुजर गई, सिर्फ इस वक्त अब कुरान पाक के इतना पढ़ने के बाद हम सबको अच्छी अच्छी नियतें करने की ज़रूरत है। कुरान का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ याद रखिएगा कि इब्तदा में खूब ज़ोर वाली आयतें आती हैं, हुक्म वाली, अहकामात वाली। सिर्फ सूरत बकरा में 1,000 हुक्म है, फिर सूरह आल इमरान में कुछ होते होते शुरू के 10 पारों में खूब हुक्म दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में अखलाकी तरबियत की बातें बहुत सारी आती हैं, मॉरल्स। पहले हिस्सों में आप देखेंगे तो अकायद पे बात होती है, फिर जो बीच के 10 पारे होते हैं ना, उसके अंदर अखलाकियात, सोशल थिंग्स, मुआशरती चीज़ें, जिसको हम पीछे सूरह नूर वगैरह में पढ़ चुके हैं। ये जो आखिरी हिस्सा शुरू होता है ना, इसके अंदर ज़्यादा तफक्कुर, तदब्बुर। बहुत कम कुछ आपको हुक्म ऐसा मिलेगा कि जिसको आपको मानना पड़े, बल्कि पिछली मालूम बातों पे ही गौर करने की दावत दी जाती है। और मेरी नज़र में यही एक खूबसूरत अंदाज़ है कुरान पाक पढ़ने का कि जब हम इन पारों पे हों तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा तदब्बुर करें। इन आयतों को पढ़ते हुए तो मेरा दिल ऐसे महसूस मैं करती हूँ कि जैसे पकड़ा हुआ है, जैसे ऐसे लगता है ना कि आप थोड़ा सा हिलेंगे ना तो वो चीज़ टूट जाएगी। इन लफ्ज़ों में हुसन बहुत है, आप देखिए छोटी छोटी आयतें हैं, सौती हुसन है और साथ ही साथ अमल की बातों से ज़्यादा तदब्बुर की बात आयतें हैं। अल्लाह ताला में कुरान पाक पे तदब्बुर करने की भी तौफीक अता फरमाए। बुरे लोगों का और गलत जगह जाने वालों का अंजाम सुनने के बाद अब नेक लोगों का अंजाम क्या? इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के खालिस बरगजीदा बंदे, इन्हीं के लिए मुकर्रर रोज़ी है, हर तरह के मेवे, और वो बाइज्जत और इकराम होंगे, वो बाइज्जत और इकराम होंगे नेमतों वाली जन्नतों में, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जारी शराम के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा, जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी, न इससे सर दर्द हो और न इसके पीने से बहकें, और इनके पास नीची नजरों बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। कैसे कान न हुन न बई दुम मखनून, ऐसी जैसे छिपाए हुए अंडे। ये मुहावरा है अरबी जबान का, किसी चीज़ का बहुत हुसन दिखाना हो तो उसको कहते हैं जैसे अंडे का छिलका। अल्लाह ताला ने जन्नती औरतों की ये बात पेश कर दी। तो ये थी आयत नंबर 40 से 49, 40 से 49। इन आयतों का टॉपिक है मुखलस बनो। यहाँ लफ्ज़ मुखलस पे गौर करने की ज़रूरत है। एक होता है मुखलस और एक होता है मुखलस। यहाँ मुखलस की बात है, मुफ़अल जो खालिस हो गया। सारी ज़िंदगी इंसान मुखलिस बनने की कोशिश करता है और आखिर में फिर मुखलस बन जाता है, सब कुछ निकल जाता है। आप देखिए कि पहली चीज़ जिसको खालिस करना है ना, वो नीयत है। नीयत दुरुस्त करें आप, कोई भी काम करें, इवन आप कुरान पढ़ और पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना इधर, अगर मेरी नीयत खालिस नहीं है ना, तो वल्ला ही ये महफिल मेरे लिए वबाल बनेगी कल क़यामत के दिन। पहली चीज नीयत का इखलास। जब नीयत खालिस होने लगती है ना, तो ऐसा शख्स शैतान के प्राइम टारगेट में आ जाता है। शैतान को सबसे ज्यादा जिन लोगों की फिक्र है ना, वो उनके जिनकी नीयतें बड़ी खालिस है, बड़ी खालिस नीयत से करते हैं। अब वो उनको पलटा नहीं सकता क्योंकि नीयत साफ हो गई, क्लीन हो गया रूम, वो साफ हो गया, अब उस कमरे में गंदगी नहीं है। अब फिर उसके बाद उनको दूसरी तरफ लेके आता है, और वो क्या है कि उनको गलत तरीकों पे ले जाता है। जब नीयत खालिस हो जाती है ना, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इरादा। इरादा खालिस नहीं रहता, और बाज दफा इरादे ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद तरीक़ेकार गलत करवा देता है। हिदायत दो चीजों का मजमू है, अच्छा इरादा, अच्छा तरीका। आप अच्छे इरादे से काम, अच्छा इरादा करके कुछ पा नहीं सकते जब तक आप अच्छे तरीके से काम भी ना करें। मिसाल दूंगी कि आप इरादा करते हैं कि आज बहुत अच्छा पुलाव बनाऊंगी, क्या आप सिर्फ अच्छा इरादा करके पुलाव बना सकते हैं? आपको अगर उसकी रेसिपी ना आती हो, आपको उसको अच्छे तरीके से भी पकाना पड़ेगा। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है, जिसको मैं अपनी नाकस सी राय से अगर समझ सकूँ और आपके सामने रखूँ कि नीयत का इखलास बहुत लोगों के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी, इस गए गुजरे लोग दौर में भी, जो लोग नेकी कर रहे हैं या दीन से जुड़े हुए हैं ना, मस्जिदें बनाने वाले, मिंबर पे खुतबा देने वाले, खतीब, किताबें लिखने वाले, सबको कहूँगी A to Z पूरी उम्मत मुस्लिमा में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गुमान गालिब यह है कि नीयत में बहुत खलूस है। शायद मैं तो एक को भी नहीं मानूंगी, मैं तो अपने दिल पे क्यास करूं तो मुझे तो एक बंदा नहीं लगता कि कोई आज के दौर में बुरी नीयत से भी नेकी का काम करता होगा, इल्ला माशाल्लाह। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है ना, वो अच्छे इरादे हैं। इरादे का खलूस जो है ना, यहां आधे लोग गिर जाते हैं। क्या, अब गौर से सुनने की बात है, शायद आपको समझ आएगी या पहली भी बात गलत हो जाएगी। इरादे का गलत होना क्या है कि इंटेंशन अल्लाह से हटके इदारों, इंसानों, गिरोहों और अपने नामों की हो जाती है। या आप समझे इरादा बदल गया। मैं अपने पे मिसाल लेती हूँ क्योंकि मैं आपके सामने बैठी, मैं यहाँ बैठी, मेरा दिल था कि नीयत अच्छी थी कि मैं आपको कुरान पढ़ाऊँ, मैंने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं यहाँ आ गई। अब मेरी नीयत का असर क्या होगा कि मेरा ख्वाहिश ये हो कि आप सबको ये कुरान अच्छा पढ़ना आ जाए और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर आए, ठीक है शुरू में हो, लेकिन साथ ही मेरा एक इरादा बन जाए ना कि आप किसी इदारे से जुड़ जाएं। मैं नाम लेती हूँ, मैंने आपने पिछले पूरे महीने में शायद मेरे मुंह से नूरुल कुरान का लफ्ज़ कभी नहीं सुना होगा, इस नाम से कि मैं आपको कोई प्रमोट करती हुई दिखूँ, सुना आपको कभी, या आपको कहा आप नूरुल कुरान से जुड़े? नहीं। इरादे की खराबी क्या है कि मैं आपसे कहूँ अल्लाह करे ये नूरुल कुरान से जुड़ जाएं, अल्लाह करे ये नूरुल कुरान के मेंबर बन जाएं, अल्लाह करे नूरुल कुरान, नूरुल कुरान, नूरुल कुरान, ये मेरा इरादा खोखला हो गया। और आधे लोग इस पर ढह जाते हैं, यकीन करें। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना, सही तरीका। इस पे तो बेचारे नूरुल कुरान से जुड़ने वाले भी आधे खराब ही हो जाएंगे, काम करना नहीं आता, नाम लेके चल पड़ते हैं। और हम कहते हैं हम ये काम हम कुरान के नूर को आम करेंगे। याद रखिए, जब तक हम पूरे तरीके से काम करना सीख नहीं लेते, हम इस्लाम को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देंगे। अल्लाह करे कि हमें ये सब कुछ करना आ जाए। आगे एक मंज़र है, इसको भी सुनते वक्त आपने दिल में बहुत सख्त दर्द महसूस करना है। कुरान पढ़ते हुए हदीस में आता है कि रोना ना आए तो रोने की सी शक्ल बना लो। ये आयतें मुझे लगता है उन्हीं में से कुछ आयतों में से एक आयत है। फ़क़बला बादुहुम अला बादी यतसाअलून, जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे, इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क़यामत के आने का यकीन करने वालों में से है? क्या जबकि हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जजा दिए जाने वाले हैं? कहेगा तुम चाहते हो, यानी उसको देखना चाहते हो वो किधर है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा साथी। कहेगा तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो, और झांकते ही से बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। कहेगा वल्लाह करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे। यानी अगर मैं इसकी बातें मान चुका होता, इस दोस्त सहेली के पीछे लग चुका होता, तो मैं भी बर्बाद हो चुका होता। वलौला नेमतु रब्बी लकुंत मिनल मुख्तरीन, अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोजख में हाजिर किए जाने वालों में होता। दुनिया में हम कितना तड़पते अपने दोस्तों के लिए, लेकिन कभी किसी एक शख्स का मिसलीड करना हमें हिदायत से दूर कर देता है। क्या करूं, मेरे दोस्त नहीं चाहते, मेरी सहेलियां ये पसंद नहीं करती, मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती, मैं उनको खुश नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए बस पकड़ के मैं भी अब इस रास्ते से हट जाऊं। कई दफ़ा जब लोग हिदायत के रास्ते से दूर होते हैं ना, तो उसकी वजह दोस्त होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था, अलमरु अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, ये नहीं कहा घर वालों के दीन पे होता है। घर वालों को तो लोग इतना समझते ही कुछ नहीं। अल्लाह करे हम अपने दोस्तों के लिए फायदे वाले बन जाएं। आयत नंबर 50 से 57, आयत नंबर 50 से 57 थी ये, इसका उन्वान लिखेंगे, ए अल्लाह मेरी दोस्तों को बचा ले। और यहाँ आपने लिए अमल लिखे कि आज इफ्तारी के वक्त ख़ास तौर पे आपने अपनी दोस्तों के नाम लेके दुआ करनी है कि अल्लाह उनको इस कलाम से जोड़ दे और अमल भी आने लगे। और फिर उसकी कोशिश भी करें। आगे फरमाया, अफ़मा नहनु बिमय्यितीन, क्या ये सही है कि हम मरने वाले ही नहीं बजुस पहली एक मौत के, और न हम अजाब किए जाने वाले हैं? फिर तो जाहिर बात यह है कि ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या जक्कूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है? इन्नहा शजरतुन तख्रुजु मिन अस्लिल जहीम, बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ में से निकलता है जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे हैं। जहन्नुमी इस दरख्त से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, फिर इस पर गर्म जलते जलते पानी की मलूनी होगी, प्लेटिंग। फिर इन सब का लौटना जहन्नुम की आग के ढेर की तरफ होगा। क्यों, वजह क्या है? इन्नहुम अल्फवाबाहुम दौलीन, यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया और ये इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे। इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके हैं जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। फंजुर कैफ काना अकिबतुल मुनजिरीन, अब तू देख ले कि जिनको धमकाया गया था इनका अंजाम क्या हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बरगजीदा बंदों के। ये थी आयत नंबर 58 से 74, 58 से 74, इसका उन्वान लिखेंगे, बाप दादा की अंधी तकलीद, हक के रास्ते की रुकावट। अब देखिए कि यहाँ पीछे भी जो बात हुई उसको भी देख लें, बहुत सारे लोगों को हक समझ आ जाता है। जब वो इस क्लासरूम में होते हैं, कुरान की मजलिस में आते हैं, तो उनको सब समझ आता है, लेकिन जब अपने साथियों और अपने ख़ानदानों और रिश्तेदारों में पलट जाते हैं तो फिर पलटने लगते हैं। ये वो सबसे बड़ा बुत है जिसको लोग तोड़ नहीं पाते। उनको लगता है इनको नहीं नाराज़ कर सकते। ये बहुत मुश्किल है। बस लोगों को टेस्ट की आदत होती है। अल्लाह ताला ने यहाँ जक्कूम की बात की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जक्कूम का अगर एक कतरा इस दुनिया में आ जाए तो दुनिया के सारे जायकों को कड़वा कर दे। हदीस में आता है कि शराबी को जहन्नुम में 3 अतुल खब्बाल पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी 3 अतुल खब्बाल क्या है? कहा, जहन्नमियों का धोवन, पसीना, और वो जख्मों से जो पस निकलेगी ना वो जमा करके पिलाई जाएगी। ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए। आज शराब हमारे यहाँ लीट होने की अलामत समझी जाती है। सर धुंके धुंके, मैदा खराब हो, जिगर खराब हो, चेहरे पे झुरियाँ पड़े पड़े, लेकिन दुनिया में बड़ा बनने के लिए इंसान वहाँ को झुटला दे। जिनके दिलों में दुनिया बड़ी होती है वो दुनिया के जायके नहीं छोड़ना चाहते। एक जायका था ईमान का, उसको चखना ना चाहा, मौत का जायका चखना पड़ेगा, जहन्नुम के जायके चखने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। वलकत ना धाना नूहुन फलने मल मुजीबोन। अब यहां से आगे मुखलसीन की मिसालें हैं। पीछे आपने मुखलस का तस्करा कसरत से सुना। अब ऐसे ही चुने हुए लोग कौन? नूह अलैहिस्सलाम। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने इसको और इसके घर वालों को इस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया, और इसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया, और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला दे देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और इस नूह की ताबेदारी करने वालों में से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, ये दूसरे मुखलस बंदे, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए। इस जा रब्बहु बिकल्बिन सलीम। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम कल्बे सलीम लेके तेरे पास पहुँचे। दुनिया की मोहब्बतों से टूटा हुआ दिल नहीं, सलामत बचता बचाता दिल जो हमें अल्लाह की निगाहों में मजबूत कर दे। आप देखिए कि आप किसी को टूटी हुई चीज़ दें तो वो कबूल करता है? कोई डेकोरेशन पीस खोलें और अंदर से टूटा हुआ हो और जोड़ा भी हुआ हो, कोशिश भी की हो, आप कहेंगे क्या ज़रूरत थी देने की? जो बंदा टूटा फूटा फाहे लगा हुआ बैंडेज लगा हुआ दिल लेके जाएगा, कहीं एक तरफ आहे निकल रही थी, हाय वाह क्या है, जान निकल जाती है लोगों की चीज़ें देख के। खिड़कियाँ देखी थी, विंडोज़ देखी थी, कर्टन देखे थे, सोफ़ा कितना नरम था। ऐसी बातें कर कर के टूटा हुआ दिल नहीं, कल्बिन सलीम, सलामत। हु केयर्स, मेरे लिए आगे तैयार है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी ले लूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा दिल अल्लाह को मतलूब है बंदों से। टॉपिक लिखेंगे आप आयत नंबर 75 से 84, 75 से 84, कल्बे सलीम। आफात से महफूज दिल। ये कौन सी आफतें हैं जो दिल पे उतरती हैं दुनिया की मोहब्बतों और दुनिया की चीज़ों को देख देख के? इसी से अपने आप को बचाना है। ये अल्लाह को छोटा करके दूसरी चीज़ों को बड़ा बनाना है, जिनके लिए हम बार बार टूटते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की दलील है कि दिल सलामत हो जाए तो अमल पे क्या असरात पड़ते हैं, और आप भी चेक कर सकते हैं, देखना चाहें ना कि दिल सलामत है या टूटा हुआ है, तो सिम्टम्स इब्राहीम की ज़िंदगी में दिखेंगी। इस काल अली अबी ही व कौमी ही माता बुदून। उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो? तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है, यानी क्या उसकी औकात है, तुम्हारी नज़रों में क्या अहमियत है उसकी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह सितारों की तरफ उठाई और कहा, मैं तो बीमार हूँ। इस पर वो सब के सब इससे मुंह मोड़े हुए वापस चले गए। आप चुपचपाते इनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते हो? फिर तो पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से इन्हें मारने पर पल पड़े। वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, तो आपने फरमाया, तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें खुद तुम तराशते हो, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया। वो कहने लगे, इसके लिए एक मकान बनाओ और इस दहकती हुई आग में इसे डाल दो। उन्होंने तो इब्राहिम के साथ मकर करना चाहा, लेकिन हमने इन्हीं को नीचा कर दिया। आग ठंडी हो गई, पीछे पड़ चुके सूरत अंबिया में। और इस आग के जलाने वालों ने जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम को उसके बाद क्या दिया। यहाँ इब्राहिम की ज़िंदगी के कुछ मराहल जो हैं तरतीब से आप पढ़ रहे हैं। और इस इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। और साथ ही दुआएं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। अल्लाह ने सुन ली। जो कुर्बानियों में सच्चा निकलता है ना, फिर अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करने लगता है। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने इसको एक बुर्दबार बच्चे की बिशारत दी। बस वो बच्चा जब इतनी उम्र को पहुंचा कि इसके साथ चले फिरे, तो इस इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा या अबतिफ अलमा तुमर, काल या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब्बा जो हुक्म हुआ है इसको बजा लाइए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। गरज जब दोनों मती हो गए और इसने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया, तो हमने आवाज़ दी, ए इब्राहिम, कद सद्दकत रुया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। दर हकीकत से खुला इम्तिहान था, क्यों ना होता बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान का क्या सिला दिया, फदईना हो बिज़बह नाज़ीम, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फ़िदिये में दे दिया, और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन। ये अल्लाह ताला रिवॉर्ड दे रहा है, ये अवार्ड्स मिल रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, टाइटल मिल रहे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। ऐसे लगता है कि और से और कहने को दिल चाह रहा है इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम पर सलाम हो, हम नेकुकारों को ऐसी बतला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। बबशर ना हो भी इसहाक, एक बेटे की गर्दन पे छुरी चली, तो हमने इसको दूसरे बेटे यानी इसहाक नबी की बशारत दी, जो सालेह लोगों में से होगा। और हमने इब्राहिम और इसहाक पर बरकतें नासिल फरमाई, और इन दोनों की औलाद में से बाज़ तो नेक बख्त हैं और बाज़ अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 85 से 113, 84 से 113। इनका टॉपिक है, बाप अगर इब्राहिम हो तो बेटा इस्माइल होता है। हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब है इन आयतों में, कि औलादें कैसे फरमाबरदार हों, औलादों को कैसे नेक करें, तो उसका जवाब है इन आयतों में। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। नन्ना इस्माइल बाप के आगे कैसे झुका हुआ है कि अब्बा आप जो चाहें कर दें। किसने सिखाया, किस इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ था, किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था? वो एक शेर भी है ना मौलाना हाली की नज़म का, कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, मकतब की यह करामत थी। या आगे माँ की कुछ परवरिश का असर, कुछ ऐसी चीज़ है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे इतने फरमाबरदार हो जाएं कि हम उनकी गर्दन पे भी छुरी रख दें तो वो हिले ना, तो उसके लिए फिर इब्राहिम बनना पड़ेगा। वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून, यकीनन हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान किया, यकीनन हमने मूसा और हारून पर बड़ा एहसान किया और इन्हें और इनकी कौम को बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दे दी और इनकी मदद की तो वही गालिब रहे। हमने इनको वाज़े और रोशन किताब दी और इनको सीधे रास्ते पर कायम रखा, और हमने इन दोनों के पीछे आने वालों में ये बात बाकी रखी कि मूसा और हारून पर सलाम हो, बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बतला दिया करते हैं। यकीनन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, बेशक इलियास भी पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो, वो सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादाओं का रब है, लेकिन कौम ने इनको छुटलाया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे। इल्ला इबाद अल्लाहिल मुखलसीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, सिवाय अल्लाह के मुखलस बंदों के। हमने इलियास का जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बतला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे, बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। हमने इन्हें और इनके घर वालों को सबको निजात दी बजुज उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में रह गई, फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, और तुम तो सुबह होने पर इनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो और रात को भी, क्या फिर भी नहीं समझते? और बिलाशुबा यूनस नबियों में से थे, इस अबकैल अल्फुल्क अलमशहून, जब भाग कर पहुंचे भरी कश्ती पर फिर कुरानदाजी हुई तो वो ये मغلوب हो गए, फिर इन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इसके पेट में ही रहते। बस हमने इनको चटियल मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त बीमार थे, और इन पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। वरसलना हुइला मियति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उनको 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान लाए और हमने इनको एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। ये थी आयत नंबर 114 से 148, 114 से 148। इसका उनवान है चुने हुए वो भी थे, तुम भी चुने जा सकते हो। आप इस सूरत में बार बार जहां ये आयत आ रही है ना कि इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसको हाईलाइट करें, फिर उसके बाद नियत करें कि जो अल्लाह इन तमाम पैगंबरों की मदद कर सकता है, अगर मैं मुखलस हो जाऊंगी, मुखलस हो जाऊंगी उसके रास्ते में, तो क्या अल्लाह ताला मुझे भी ये सब देगा? यकीनन देगा। अल्लाह ताला ने मछली के पेट से यूनुस को भी निकाला, आज भी लोगों को मुश्किलात से निकालेगा। शर्त क्या है? कि मुखलस हो जाएं। इस पूरी सूरत का थीम ही इखलास है। मुखलस, मुखलस, मुखलस होने के लिए क्या करना पड़ता है? दिल को सारे बुतों से पाक करना पड़ता है। बुत हर तरह के होते हैं। इब्राहिम की कौम बुत पूजती थी, आज स्टैचूज वर्शिप होती है। एक जगह एक ऐसा डायलॉग था, सिर्फ उसका लुब्बे लुबाब सुनाना चाहूंगी, एक मास्टरपीस। ऐसा स्टैचू जो बहुत पुरानी यादगार थी, लोग देखने आते हैं। किसी ने कहा सपोज करें अगर आग लग जाए और वहां बहुत सारे बच्चे लोग इंसान भी हों और वो स्टैचू भी हो, तो आप क्या करेंगे? तो किसी बहुत अकल प्रस्त ने कहा कि हम उस स्टैचू को खींच के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे तो फिर पैदा हो सकते हैं लेकिन ये मास्टरपीस हम पैदा नहीं कर सकेंगे। ये है फायर वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग। मुखलिस होने के लिए हिजरत करनी पड़ती है, और हिजरत जो है ना बंदे का इम्तिहान होती है। देखिए, दुनिया की कशिश से निकल के एक नई दुनिया की तरफ आना जहाँ सिर्फ तन्हाई हो, हिजरत और तन्हाई दो लाजिम व मलजूम साथी हैं, लेकिन वक्ती साथी होते हैं। आप जब अपने एक लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग को छोड़ते हैं ना, टेम्परेरीली आप अपनी खानदान और अपने इर्द गिर्द वालों में अलोन फील करते हैं, लोनलीनेस। अदीनु बदौ गरीबन, दीन अजनबियत से शुरू हुआ था, फिर बाद में होगा। ये वक्ती तन्हाई जो होती है ना, ये वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान है। और जो लोग कुरान के सफ़र से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो अमूमन हिजरत का सोचने लगते हैं, उन चीज़ों से, हिजरत उन चीज माशरे की चीज़ों से और उन बुरी रस्मों से, तौर तरीकों से। लेकिन उनको खौफ क्या आने लगता है कि हम तन्हा हो जाएंगे। उनके लिए पैगाम है यहाँ कि ये तन्हाई हमेशा नहीं रहती, सिर्फ थोड़े से दिन की बात होती है। कभी आपने स्पेस शटल के बारे में पढ़ा, जो आसमानों पे छोड़ते हैं? आप कभी सुनते हैं कि फलां स्पेस शटल जो थी वो रास्ते में गिर गई, टूट गई, चलते ही गिर गई? यानी आपको पता है कि ऐसा पैसा लगा होता है उनके लिए। सबसे बड़ा मरहला क्या होता है कि एक दफ़ा ये ग्रेविटी के जोन से निकल जाए। एक दफ़ा जब वो निकल जाती है ना, तो उसके बाद आपको पता है क्या होता है कि फिर वो महफूज होती है। जिस तरह एक स्पेस शटल ग्रेविटी के असर से निकल जाए तो सिक्योर होने लगती है ना, इसी तरह दीन की तरफ आने वाले जो होते हैं ना, लोगों के प्रेशर से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो फिर वो महफूज हो जाते हैं। और किसी चीज़ को पुल करते हैं ना, तो शेक होती है वो चीज़, हिलती है। ये शेकिंग के डेज जो होते हैं ना, इस वक्त पे दूसरे लोगों का फ़र्ज़ होता है कि उसको थामे। अब कभी किसी दीनदार किसी शख्स को नया नया दीन पे आता देखे ना, तो आप उसको यूं थामे जैसे आप अपने गिरते हुए बच्चे को थामते हैं। उस पे कमेंट्स करने के बजाय, अच्छा जी यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, ये भी करती हैं और वो भी करती हैं, नहीं, आप उनको थामे, आप महसूस करेंगे कि उनके लुड़खड़ाते हुए कदम जो है वो दुरुस्त होने लगेंगे। और मुखलिस हर एक होना चाहता है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से हो नहीं पाता। अल्लाह ताला हमें इखलास दे दे, और उस इखलास पे फिर जमने वाला और दूसरों को जमाने वाला बना दे। आयत नंबर 149 से, इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और इनके बेटे हैं, या ये उस वक्त मौजूद थे जबकि हमने फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो, ये लोग सिर्फ अपनी इफ्तरा परदाजी से कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठे हैं। कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी, तुम्हें क्या हो गया, कैसे हुक्म लगाते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते, या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ दलील है? तो जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ। और इन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहराई है, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदे के लोग अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। जो कुछ इन अल्लाह के बारे में बयान कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलस बंदों के। यकीन मानो, तुम सब और तुम्हारे माबूदाने बातिल किसी एक को भी बहका नहीं सकते बजुज उसके जो जहन्नमी है। फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है, और हम तो बंदगी इलाही में सफ बसता है और इसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुफार तो कहा करते थे कि अगर हमारे सामने अगले लोगों का जिक्र होता तो भी हम अल्लाह के चुने हुए बंदे बन जाते, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफर कर गए, बस अब अन करीब जान लेंगे। और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही रसूलों के लिए सादिर हो चुका कि यकीनन वही मदद किए जाएंगे, और हमारा ही लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। अब आप कुछ दिन तक इनसे मुंह फेर लीजिए और इन्हें देखते रहिए, और ये भी आगे चलकर देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। सुनो, जब हमारा अजाब इनके मैदान में उतरेगा, इस वक्त इनको जिनको मतनब्बे किया गया था, बड़ी बुरी सुबह हो जाएगी। आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए और देखते रहिए, ये भी अभी अभी देख लेंगे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है हर एक चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। क्या करें, यानी पीछे से थोड़ा सा इसको देखिए दोबारा। आप कुछ वक्त तक उनका ख्याल छोड़ दीजिए और देखते रहिए, ये भी अभी अभी देख लेंगे। क्या देखेंगे कि सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, इस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं, पैगंबरों पर सलाम है और हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। ये थी आयत नंबर 149 से 182, 149 से 182। इन आयतों का टॉपिक है अल्लाह का गिरोह गालिब है। पूरी सूरत में अंबिया कराम की कौमों के नाते से यही सिखाया गया, आप हाईलाइट कर लीजिए। आयत नंबर 173 है ये, व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। जहाँ अल्लाह का नाम होगा, अल्लाह का काम होगा, वही गालिब होगा, और गलबा और बका जो है वो उसी ज़ात को है, किसी और चीज़ को नहीं। इसके अलावा इंसान किसी चीज़ पे भी, किसी ज़मीन पे भी अपनी इमारत खड़ी करना चाहेगा तो वो गिर जाएगी, ढह जाएगी और उसमें से इंसान को कुछ भी नहीं मिल सकेगा। ऐसी ही चीज़ों को पढ़ते हुए हम दुआ भी करते हैं अपने लिए कि अल्लाह तू हमारे लिए भी इस बात को आसान कर दे कि तेरे नाम को गालिब करने की कोशिश करें। पहले सूरह सवाफात थी, अब सूरह स्वाद है। दोनों में स्वाद का लफ्ज़ है। कुरान पाक की कुछ सूरतें हरूफ तहज्जी के साथ शुरू हुई हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर एक लफ्ज़ भी जो आया है वो भी बामानी है। स्वाद जो है हरूफ मुकद्दात में से है। और कुछ सूरतें अब इसके बाद आप देखेंगे ऐसी होंगी जो एक एक लफ्ज़ से शुरू होंगी, स्वाद काफ। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वाद वल कुरान इज़िज़िक्र। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। स्वाद इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला, उन्होंने हर चंद चीखों पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया और कहने लगे ये तो जादूगर और झूठा है। क्या है इसका जादू और क्या है झूठ? आजालल आलिखतन इलाहं वाहिदा, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। आज भी लोगों को यही हैरत होती है, उनको भी यही थी, कहते थे इतनों को पूछते हैं फिर उनको छोड़ के एक को पूछे। आज के इंसान को भी यही लगता है सबसे कट के एक रब का हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा, और ये अल्लाह के नबी की दौर में वाकया पेश आया तो उसी की तरफ इशारा है। आपने लोगों को बुला के दावत दी तौहीद की, तो जब सुनी बात का अच्छा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तब लहब जैसे लोग उठे, कहा इसलिए बुलाया था, मेरा वक्त ज़ाया कर दिया और गुस्से से चले गए। इसका तस्करा अगली आयतों में, वन तलकल मलऊ मिनहुम, इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में तो कोई गरज नहीं। ये वही रवैया है जो कुरान पढ़ने के बाद भी होता है कि नहीं नहीं नहीं बस जो हो पढ़ना था पढ़ लिया, अब जहां से आए थे उधर ही लौट चलो। यकीनन इस बात में कोई गरज नहीं, हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी नहीं, कुछ नहीं ये तो सिर्फ घड़ी हुई बात है, यानी खुद बनाई हुई बात, ये तो सिर्फ खुद घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नासिल किया गया, यानी क्या सिर्फ यही शख्स रह गया था जिसको अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुनना था, हम बड़े बड़े सरदारों को छोड़ के? हाँ दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं। या क्या इनके पास तेरे जबरदस्त फैयाज रब की रहमत के खजाने हैं? पूरा शऊर को बेदार करने वाला सबक है, आप देखेंगे सवालिया अंदाज है इसमें बहुत ज्यादा। या क्या आसमानो जमीन और इनके दरमियान की हर चीज की बादशाहत इन्हीं की है? तो फिर ये रस्सियां तान कर चढ़ जाएं, ये भी बड़े बड़े लश्करों में से लश्कर पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले कौम नूह और आद और मेखों वाले फिरौन ने छुटलाया था, और समूत ने और कौमे लूत ने और एका के रहने वालों ने भी, यही बड़े लश्कर थे। इनमें से एक भी ऐसा न था कि जिसने रसूलों की तकजीब ना की हो, बस मेरी सजा इन पर साबित हो गई। इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है जिसमें कोई तवक्कुफ और ढील नहीं। वकालू रब्बना जिल्लना, और उन्होंने कहा हमारे रब हमारी सरनविश्त तू हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे। यानी जो होना है वो आज ही हो जाए। अल्लाह के नबी को कहा गया इस बिरलामा यकुलून, आप इनकी बातों पर सब्र करें। और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था और यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। ये थी आयत नंबर 1 से 17, 1 to 17। इसको अनवान लिखिए, सबसे कटकर एक के हो जाएं, बड़ी अजीब बात कहते हो। हर दौर में लोगों को यही मसला लगा कि सारी सोसाइटी से कट के हम दूसरी तरफ जाएं। अब देखिए कि एक वो रुख है, एक हम बहुत ही अच्छी मिसाल मेरे जहन में रहती है जो मैंने बहुत शुरू में सीखी थी अपनी उस्ताद से। वो कहती थी देखो जब दरिया बहरा होता है ना, दरिया से मेरा जैसे अब झरना सोचें, आप उसमें जो भी चीज़ डालेंगे ना वो नीचे गिरती जाएगी, आराम से गिरेगी ना। पेंसिल डाल दें गिर जाएगी, आप उसमें पत्ता तोड़ के डाल दें गिर जाएगा, प्लेट डाल दें गिर जाएगी। कहते थे ये कौन सी बहादुरी है? असल बहादुरी क्या है कि जिधर पानी जा रहा है उससे ऑपोजिट रुख पे चीज जाए। और जैसा कि हज़रत मरियम की किफालत के सिलसिले में हुआ भी था, सूरह आले इमरान में हम पढ़ चुके। तो कहती थी ये जो लोग मुआशरे के लोग लोग लोग लोग जिधर जा रहे होते हैं ना, अगर तुम भी उसमें बह जाओगे तो वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं, पानी तो उसी तरफ बहाता है। अगर तुम कुछ खास काम करना चाहते हो ना तो उलट रुख पे चलो। और आज के दौर का तो यही फितना है, लोग नुमाया होना चाहते हैं। लोग यूं चल सकते हैं, मैं उल्टा चल के दिखाऊंगा। लोग पाँव पे चल सकते हैं, मैं सर पे चल के दिखाऊंगा ताकि मेरा नाम दुनिया के रैकेट में आ जाए। तो ये जो वक्त के रिवाज से उलट रुख पे चलना होता है ना, यही बंदे का मुकाम बनाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसे ही बंदों में से एक बंदा था दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह का चुनावा नबी। उनके साथ क्या था? फरमाया इन्ना सख्खरनल जिबाल माहू, हमने पहाड़ों को इनके ताबे कर रखा था कि इसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह ख्वानी करें, और परिंदों को भी जमा होकर सबके सब और परिंदों को भी जमा होकर सबके सब इसके जेरे फरमा रहते। और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत कर रखा था और इसे हिकमत दी थी और बातों का फैसला करना। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जब ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे बस इनसे डर गए। उन्होंने कहा खौफ न कीजिए, हम दो फरीके मुकदमा हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कीजिए और नाइंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। अब वो मुकदमा पेश करते हैं, सुनिए ये मेरा भाई है, इसके पास 99 यानी 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, दुम्बी कहते शीप को, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि मेरी ये एक भी, अपनी ये एक भी मुझको ही दे दो, और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती बरतता है। आपने फरमाया इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल, बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है। और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इनको आजमाया है। फिर तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे और आजी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया, और हमने भी इनका वो कसूर माफ़ कर दिया। यकीनन वो हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। फिर दोबारा अल्लाह ने उनको चुना अपने काम के लिए, कैसे? या दाऊदू, ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। ये थी आयत नंबर 18 से 26, आयत 18 to 26। इसका उन्वान है अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। हाईलाइट करने के काबिल जो आयत है इस हिस्से में वो है आपके सामने है तो बोलिए जी, आयत नंबर 24, 24। इन्ना कसीरम मिनल खुलता इला यबगी बादुहुम अला बाद। इस आयत पे जब मैं पहुंचती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि बंदा कभी किसी के साथ शराकत ना करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हम एक घर में रहते हुए भी शरीक होते हैं, हम दुनिया में काम करते हुए भी शरीक होते हैं। ऐसे वक्त में वो बंदा जो चर्ब जुबान हो, खूब खुल के बात करने वाला हो, या बहुत ताकतवर हो, अपना हक लेना चाहता हो, वो फौरन दूसरे का हक छीनता है। अमली मिसाल पीछे भी शायद दी थी कि बाज़ दफ़ा हम खाना खाने के लिए किसी जगह जमा होते हैं, घर वाले ने कुछ चीज़ें गिन के रखी होती हैं हर एक के लिए। अब वो सारे शरीक हो गए उस एक डिश में। अगर वहाँ आप समझ लें कि कबाब रखे हैं और 20 और आप 15 लोग थे या 18 लोग थे, तो आप सब जो 20 लोग थे ना, वहाँ 18 जो लोग थे, वो उन कबाबों की डिश में शरीक हो गए। अल्लाह ताला कहते हैं जो शरीक दूसरे के हक की तलफी करेगा वो उसके ऊपर जुल्म करेगा। और हाल देख लीजिए आज उम्मत का। सिर्फ इस एक चीज़ को देखें ना कि जहाँ हमें कहीं शराकत करनी पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, देखा खूब मज़ा बातों में उतारा, बेटे को भी उसको पसंद करते हैं जो खूब दो दो चार सुना सके, कहते हैं देखा दूसरे भाई को कैसे बेवकूफ़ बनाया। मैं तो हैरान होती हूँ लोग सिर्फ शराकत जो है वो और छारी छोड़ दें जो विरासत की शराकत पे जुल्म करते हैं दूसरों के साथ। मैं कहती हूँ जिसको विरासत बांटते हुए अल्लाह ने याद आया उसको कभी भी नहीं आएगा, इल्ला माशाल्लाह। ये हम रख लेते हैं, ये तुम रख लो, ये कार आमद है, ये हमारी, ये बेकार, ये जोड़ा अच्छा, ये मैं रख लूँ, इसके बदले में किसी गरीब को, किसी यतीम को दूसरा जोड़ा रख दिया उसके लिए। इतनी बड़ी आयत, यकीन करें मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल अंदर से थक थक करता है, और ना चाहते हुए भी मैं अपना मुहासबा करने लगती हूँ ये सोचकर कि मैं तो नहीं किसी की शराकत में और उसके साथ हिस्सा डाल नुकसान दे रही। आप किसी सीट पे बैठते हैं ना गाड़ी पे, तो दो की सीट साथ जुड़ी हुई है ना, तो वहाँ भी सोच के बैठना पड़े आपके, मैं पाँव पसार के बैठ जाऊँ, दूसरा मेरे से दुब के बैठे। नहीं, इंसान का पता ही सफ़र में चलता है कि वो दूसरे को कितना दुख देता है, तो इससे बहुत गहरा सूल निकलता है। अल्लाह ताला हमें लेने वाला बना दे। आगे पैदाइश, ज़मीन व आसमान में एक ईमान वाले का नज़रिया और एक काफिर का नज़रिया। शायद को बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को ना हक पैदा नहीं किया, ये गुमान तो काफिरों का है। इस हिस्से को हाईलाइट कीजिए, ये गुमान तो काफिरों का है, सो काफिरों के लिए खराबी है आपकी। अम नजलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके बराबर कर देंगे जो हमेशा ज़मीन में फसाद मचाते रहे, या परहेजगारों को बदकारों जैसा कर देंगे। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान नाम का बेटा भेज दिया। बस उन आयत नंबर 29 पे रुकेंगे। ये थी आयत नंबर 27 से 29। इसका अनुमान लिखिए, ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई। हाईलाइट कर लीजिए उस हिस्से को जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू। आज हम एक मुसलमान को और एक काफिर को जब एक जैसी ज़िंदगी बसर करते देखते हैं तो हम कहते हैं अब क्या करें, जैसे सब करें हम भी करें। अल्लाह ताला ने इस आयत पे रोक के हमें ये नसीहत कर दी कि काफिर जो जिएगा वो इस सोच के साथ जिएगा कि ये दुनिया बातिल, बे मकसद, फन, ऐश, मस्ती, इसके अलावा मोमिन इस दुनिया को एक बामकसद दुनिया समझता है। फ़र्क होना चाहिए दोनों की लाइफ स्टाइल में कि नहीं? और मैं सोचती हूँ ये नुक्ता है जो आप अपने बच्चों को, जो अपने माहौल और सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, उनको इस आयत पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता सकते हैं। बस बच्चे कहते हैं वाई वी नॉट, क्यों नहीं हम, क्यों नहीं, वाई इस्लाम इज सो रिजिड, हम ऐसे नहीं दो सच्चे। ये मैंने एक मौके पर अपनी यंग क्लास की बच्चियों से ये सवाल किया था, और मैं उनसे इससे सवाल इसलिए करती हूँ कि वो सच बहुत बोलती हैं, बड़े लोग दिल में रखते हैं वो सच बोलती हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप बताएं कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया कि आपका दिल चाहा कि मैं मुसलमान ना होती? यकीन करिए उन्होंने हाथ खड़े किए। कब? मसलन एक बच्ची थी, छोटी सी थी, उसने कहा व्हेन आई एम फास्टिंग, और मेरी फ्रेंड मेरे सामने मेरी फेवरेट चीज़ खा रही थी कैंटीन से लेके, तो मैंने कहा हाय मैं मुसलमान ना होती, मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ ना होते और मैं ये खा रही होती। किसी ने कहा यस जब हमारी मम्मी हमें रोकती हैं रात को कहीं जाने से, किसी ने कहा जब हमें ये, यानी उनके दिलों में ये सवाल था, उन्होंने सच कह दिया। तो कितना प्यारा नुक्ता नजर आ गया कि वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू। इस पे भी दर्स हो चुका है, मकसद-ए-हयात और कुछ इस तरह के टॉपिक पे। बहुत प्यारी आयत है, यकीन करें एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम के लाइफस्टाइल को डिफरेंशिएट करने वाली ये आयत है। सोच का फर्क है, हर सवाल का एक जवाब दिया करें बस। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, और अल्लाह हमें बामकसद ज़िंदगी बसर करने वाला बना दे। आगे देखेंगे आयत 30 से। हज़रत सुलेमान, अब जो दाऊद ही के बेटे थे, उनकी बात हमारे सामने पेश की जा रही है। इसको भी सुनते वक्त हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, उस पर तवज्जो रखिएगा। आयत नंबर 30 से, राइट जी। वहबना ली दाऊद सुलेमान, और हमने दाऊद को सुलेमान नाम का बेटा अता फरमाया, जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज रौ खासे घोड़े पेश किए गए, तो कहने लगे, मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफ्ताब छुप गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, इनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर इसने रजू किया और कहा, रब्बे फिर ली वहब ली मुल्कन ला यम्बगी ली अहदिम मिन बादी, ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, तू बड़ा ही देने वाला है। पस हमने हवा को इनके मातहत कर दिया, जो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा देती, और ताकतवर जिन्नात को भी इनका मातहत कर दिया। हर इमारत बनाने वाले को और गौताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। हाजा अता उना, ये हमारा दिया है, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। आयत नंबर 30 से 40, 30-40, उन्वान लिखिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश दो मौके पर। दो वाक्यात आपने सुने, पहला वाक्या जिसमें ऊँटों घोड़ों को हाथ रखने की बात थी। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुछ घोड़े थे, उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी देखभाल में लगे रहे। इतने में सूरज गरूब हो गया और नमाज भूल गई। जब नमाज छूटी, इतना मलाल आया कि उन्होंने अपने मनपसंद घोड़ों को ज़िबह कर दिया कि इनकी मोहब्बत में मेरी नमाज ख़त्म हुई है। उनके तो घोड़े ज़िबा हुए थे, हमारा क्या क्या ज़िबा होगा जो हमारी नमाजों को ले जाता है। और दूसरा जो वाक़या हमने पढ़ा जिस्म डालने का, इसके बारे में रिवायात में आता है, सही बुखारी की और मुस्लिम की भी रिवायत में आता है, कि हज़रत सुलेमान ने एक मरतबा कहा कि आज की रात मैं अपनी तमाम बीवियों से हमबिस्तरी करूंगा। कहते हैं कि इनकी या 70 बीवियां थी या 90 थी, बस 100 तक भी कहते हैं। इन्होंने कहा, आज रात सबसे ताल्लुक करूंगा, फिर हर एक औरत प्रेग्नेंट होगी और उससे बेटा पैदा होगा, और उनको अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद बनाऊंगा। नीयत भी अच्छी, करने वाला नबी, जायज़ हलाल, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। और आपको पता है कि वो सारी बीवियों में से एक बीवी प्रेग्नेंट हुई, और जब पैदा हुआ तो गोश्त का लोथड़ा, आधे धड़ का बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इस्माइल हज़रत सुलेमान अगर इंशाअल्लाह कह देते तो हर बीवी से मुजाहिद पैदा होते। ये सही बुखारी और मुस्लिम है और हसनुल बयान में मौजूद है, आप बाद में पूरी पढ़ लीजिएगा। आज कहते हैं फलां बुजुर्ग हैं जी, वो जो चाहते होते हैं। अल्लाह का नबी, नीयत भी अच्छी और कहा बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा तो नहीं हुआ। जो जिसकी सुने और जिसकी चाहे ना सुने, ये उसके काम है। असल बात यह है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाया जाए, ना कि इंसानों से। एक ऐसे ही बंदे को जिसका नाम अल्लाह ताला यहाँ प्यार से अय्यूब के नाम से लेता है, अय्यूब के नाम से अल्लाह ताला अपने एक बंदे को याद करता है, वस्कुर रब्बना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, जबकि इसने अपने रब को पुकारा। क्या अन्नी मस्सनी अश्शैतानु बिनुसुबिन वअज़ाब, जब किसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। क्या कहा, अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है, और हमने इसे इसका पूरा कुंबा अता फरमाया, बल्कि इतना ही और भी इसके साथ अपनी खास रहमत से, और अक्लमंदों के लिए नसीहत है। और अपने हाथों में तिनकों का एक मुट्ठा यानी झाड़ू लेकर मार दो, और कसम का खिलाफ ना कर, सच तो ये है कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया, और वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत रखने वाला। हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आंखों वाले थे। हमने इन्हें एक खास बात यानी आखरत की याद के साथ मखसूस कर दिया। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसति जिक्रा जिक्रतदार, हमने इन्हें एक खास बात यानी आखरत की याद के साथ मखसूस कर दिया। ये सब हमारे नजदीक बरगजीदा और बेहतरीन लोग थे। और इस्माइल, यसा और जुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। हाजा जिक्रुन व इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न मआब, ये नसीहत है और यकीन मानो के परहेजगारों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वो कौन सी है उसको आगे देखेंगे। ये थी आयत नंबर 41 से 49, 41 यानी 41 से 49। इसका उन्वान है चुने हुए बंदे भी आजमाइशों में मुब्तला किए गए। आज हम सोचते हैं हम जरा से नेक होंगे ना तो देखना फिर हमारे तो ऊपर कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, और बस देखना आप तो इनाम बरसेंगे, तो तैयार रहिए मुश्किलात के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ जुड़ने वाली हो गई, आजमाइशें तो आएंगी, और ये आजमाइशें असल में हमें परखने के लिए आती हैं कि हम क्या करते हैं। अब जन्नतियों का किस्सा सुने था कि आपकी थकन दूर हो जाए, सूरत पूरी करेंगे हम, जो जाना चाहते हैं चुपके से निकल जाएं, ठीक है। फरमाया जन्नात यतने मुफत्ताहत अल्लहुमुल अबवाब, इनको सिर्फ फील कीजिएगा आप इन आयतों को। पीछे जिक्र था ना मुत्तकीन के लिए अच्छे ठिकाने का, कहा यानी हमेशगी वाली जन्नतें जिनके दरवाजे इनके लिए खुले हुए होंगे, जिनमें बाफरागत तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइश कर रहे हैं। शराब यानी पीने की चीज़, अरबी में शराब शरीबा से है पीना या पीने वाली चीज़। और इनके पास नीची नजरों वाली हम उम्र हूरें होंगी, ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था, बेशक रोजियां हमारा खास अतिया हैं जिनका कभी खात्मा होना ही नहीं, ये तो हुई जजा, याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, दोजख है जिसमें वो जाएंगे, आह क्या ही बुरा बिछोना है। हाजा फल यजूकू, ये है पस इसे चखें, गर्म पानी और पीप, और इसके अलावा और तरह तरह के अजाब। ये एक फौज जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, कोई खुश आमदेद उनके लिए नहीं, यही तो जहन्नुम में जाने वाले हैं। वो कहेंगे बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुश आमदेद नहीं है, तुम ही ने तो इसे पहले से हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह है। वो कहेंगे कालू रब्बना, वो कहेंगे हमारे रब जिसने कुफर की रस्म हमारे लिए सबसे पहले निकाली हो, इसके हक में जहन्नुम की दुगनी सजा कर दे। और जहन्नमी कहेंगे क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, क्या हमने ही इनका मजाक बना रखा था या हमारी निगाहें इनसे हट गईं। यकीन जानो के दोस्तियों का ये झगड़ा जरूर होगा। आयत नंबर 50 से 64, 50 से 64 उनवान है, ये आखिरी हिस्सा ही इसका उनवान है। याद रखो दोजखियों का झगड़ा ज़रूर होगा। जन्नतियों के ऐश और आराम को भी हमने देखा और जन्नतियों के झगड़ों को भी देखा। एक झगड़ा वो है जो दुनिया में उस राह पे चलने से उठता है जब बंदा नेकी की तरफ आने लगता है, और एक वो झगड़ा होगा जो जहन्नुम में होगा। इंसान चूज कर सकता है कि किसको वो छोटा समझ के कबूल कर ले और अपने लिए जन्नत के रास्तों को आसान करवा ले। अल्लाह ताला हमें जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों की फहरिस्त में शामिल कर ले। अब सूरत का आखिर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है क्या, कुल इन्नमा ना मुनजिर, अब कह दीजिए मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ। और बजुज अल्लाह वाहिद गालिब के और कोई लायक इबादत नहीं, जो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का, और जो कुछ उनके दरमियान है वो बड़ा ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। आप कह दीजिए ये बहुत बड़ी खबर है। कौन सी? क़यामत की, जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। मुझे इस बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म ही नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे मेरी तरफ वक्त यही वही की जाती है कि मैं तो साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, और इसने तकब्बुर किया और वो था ही काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे इसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है? इसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। इरशाद हुआ कि यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत और फटकार रहेगी, फटकार रहे। कहने लगे मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने कहने लगा मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मोहलत वालों में से है, मुतय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की कसम मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा, मगर इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, बजुस तेरे उन बंदों के जो चुने हुए और पसंदीदा हों। अल्लाह हमें भी मुखलस कर दे। फरमाया, सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों में से भी जहन्नुम को भर दूंगा। कह दीजिए मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और न मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। इन हुआ इल्ला जिक्रुल आलमीन, ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे। ये थी आयत नंबर 65 से 88, 65 to 88। इन आयत का टॉपिक है जी, आप बताएंगे क्या सोच रहे हैं? पूरी सूरत इसने और पिछली सूरत ने हमें क्या दिया? इखलास दिया ना, अल्लाह ताला इखलास ही दे दे। जी लिखिए, जिनसे शैतान मायूस हुआ, ए अल्लाह हमें उनमें शामिल कर दे। उसने खुद ही गिव अप कर दिया था कि इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। पिछले साल जब हमने दौरे कुरान किया था तो उसमें हमने ये किया था कि जहाँ भी कोई ऐसी बात आयत आती थी तो हम उस पर दुआएं करते थे। यानी पिछला, अगर आपको बाद में कभी मौका मिले वेबसाइट पे 2008 का, तो उसमें दो चीज़ें थी, एक असमाउल हुस्ना थे, अल्लाह ताला के नामों को एलेबोरेट थोड़ा किया गया था, और दूसरा अब दुआएँ मांगी गई थी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली सूरत का नाम जितना खूबसूरत है, सूरत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो अल्लाह के कलाम के लफ्ज़ हैं। सूरत ज़ुमर हम रात को करेंगे। आप लोग जो ऑनलाइन पे हैं प्लीज़ नोट कीजिएगा, आज ताक रात है हमारे पास इधर, तो इंशाल्लाह अब से कितने घंटे बाद है कोई बताएगा? काफ़ी देर अभी तो ना, रात 10:30 जी यूके का जो मैनचेस्टर का टाइम है वो 10:30 पे हम शुरू करेंगे। लास्ट टाइम थोड़ी देर हो गई थी। जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि जो यहाँ आके सुनना चाहें वो वक्त से 5 मिनट पहले पहुँचें, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था कि पूरा वक्त लोग एडअप होते रहते, तो अगर आएँ तो फिर उस वक्त थोड़ी सी एहतियात से आएँ ताकि शोर ना हो। और आजकल मुझे लग रहा है कि लोगों ने सुन लिए, सोच लिए कि हम रात को ही ज़्यादा आके सुनेंगे, दिन में कम लोग को मैं देख रही हूँ। अच्छा, जी जी खैर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बात जो कहना चाहे, आज मैंने आपका ऊपर डिस्कशन टाइम भी ले लिया, लेकिन कोई सवाल कोई बात होगा करना हुआ तो कर लीजिएगा। और मुझे तो कुछ नहीं कहना, साइमा ने कुछ कहना है आपको तो कह दे इंशाल्लाह। जी नॉर्वे टाइम 1 घंटा आगे होगा, बिल्कुल यही चीज़ है, बस अपने अपना हिसाब लगा लीजिए। खूबसूरत सूरतें हैं ना ये आखिर की, कितनी रिदमिक सूरतें हैं, और आप इसमें अगर फील करते हो इनकी ब्यूटी को, मेरा तो दिल चाहता है आपको अरबी में समझ आए। मेरे लफ्ज़ों में कोई मज़ा नहीं आता, तर्जमा में पढ़ती हूँ तो वो मेरा दिल खुश नहीं होता। आपको नहीं पता कि मैं कैसे दिल से पढ़ रही होती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आप इसकी अरबिक लफ्ज़ों के, इसके अरबिक हुस्न को महसूस करें। बस इनको इंस्ट्रक्शंस दें थोड़ी, वही स्कार्फ्स वगैरह की, और रात को इन्हें के जो लोग आते हैं वो मेहमान होते हैं, तो आपका बिहेवियर, आपका ऑर्गेनाइजिंग, जब ब्रेक हो उस वक्त फ़ौरन उठ के बैठ जाएँ। आप अपने लिए करें, मैं भी कर दूंगी आपके लिए, लेकिन आप करेंगी तो आपको फायदा होगा ज्यादा इंशाल्लाह। तो यही उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। बेटी है ना, तो बेटी की अल्लाह ताला लाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जी आप माइक ले लीजिए, सिद्रा 238। ज़्यादा फील किया, बहुत सी बातें होती हैं जो हम रूटीन में चल रही थी सुनते हैं उसको, आई थिंक इतना फील नहीं करते। तो आज मैंने जो फील किया वो ये था कि नेमत जो है, जो भी अल्लाह नेमत देता है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस चीज़ को आज मैंने बहुत डीपली फील किया, और स्पेशली अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे हम उसके बारे में इतना वो कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन आज वाकई इतना एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये भी हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी को बहुत ज़्यादा फील किया। और आई थिंक इतना ही वो होता है कि जैसे हम गर्म चीज़ को देखते हैं तो अनकॉन्शियसली हमारा हाथ पीछे हो जाता है, तो अल्लाह हमारे कॉन्शियस को बुराइयों के बारे में इतना अनकॉन्शियस कर दे कि हम कोई भी बुराई देखें हम खुद ब खुद उसके पीछे हो जाएं। जजाक अल्लाह भाई। ठीक है, एक मिनट आप बंद करना चाह रही हैं, कर दीजिए। हाँ आप दूसरी चीज़ें वो निकालें ना जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, चार्जर्स निकाल दें।